विष्णु लोक तक पहुंचने के लिए यह आदित्य सीढ़ी है। इसके सेवन से सब दुखों का नाश हो जाता है। यह सब सुखों को देने वाला तथा शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करने वाला है। काम क्रोध आदि जितने भी अंतःकरण के मल हैं, उन सब का इससे शोधन होता है। यह परम शांतिदायक एवं महापात की मनुष्यों को भी पवित्र बनाने वाला है। समस्त प्राणियों को यह शीघ्र ही सब प्रकार के अभिष्ट फल दान करता है। समस्त विघ्नों की शांति और संपूर्ण अरिष्टों का विनाश करने वाला है। इसके सेवन से भयंकर दुख शांत हो जाते हैं, दुसह दरिद्रता का नाश हो जाता है तथा तीनों प्रकार के ऋण दूर हो जाते हैं। यह परम गोपनीय तथा धन धान्य और यश की वृद्धि करने वाला है। सब प्रकार के ऐश्वर्यों, समस्त सिद्धियों और संपूर्ण धर्मों को देने वाला है। इससे कोटि कोटि तीर्थ, यज्ञ, तप, दान और व्रतों का फल प्राप्त होता है। यह संसार की जड़ता दूर करने वाला और सब प्रकार की विद्याओं में प्रवृत्ति कराने वाला है। जो राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं, उन्हें यह राज्य दिलाता और रोगियों के सब रोगों को हर लेता है। इतना ही नहीं, यह स्तोत्र बंध्या स्त्रियों को, पुत्र और रोग से क्षीण हुए पुरुषों को तत्काल जीवन देने वाला है। यह परम पवित्र, मंगलमय तथा आयु बढ़ाने वाला है। एक बार भी इसका श्रवण, पठन अथवा जप करने से अंगों सहित संपूर्ण वेद, कोटि कोटि मंत्र, पुराण, शास्त्र तथा स्मृतियों का श्रवण और पाठ हो जाता है। हे प्रिय, जो इसके एक श्लोक, एक चरण अथवा एक अक्षर का भी नित्य जप या पाठ करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब कार्यों की सिद्धि से शीघ्र ही विश्वास पैदा कराने वाला इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। हे कल्याणी, तुम्हें इन स्तोत्र को सदा गुप्त रखना चाहिए और अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए केवल इसी का पाठ करना चाहिए। जिसका हृदय संशय से दूषित हो, जो भगवान विष्णु जी का भक्त ना हो, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का अभाव हो तथा जो भगवान विष्णु जी को साधारण देवता समझता हो, ऐसे पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृद हो, उसे उसका हित करने की इच्छा से इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देना चाहिए। अल्पबुद्धि पुरुष इसे नहीं ग्रहण करेंगे। देव ऋषि नारद मेरे प्रसाद से कलयुग में तत्काल फल देने वाले इस स्तोत्र को ग्रहण करके कल्प ग्राम अर्थात कलाप ग्राम में ले जाएंगे, जिससे भाग्यहीन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई धाम नहीं है। श्री विष्णु जी से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। श्री विष्णु जी से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्री विष्णु जी से भिन्न कोई मंत्र नहीं है। भगवान श्री विष्णु जी से भिन्न कोई सत्य नहीं है। श्री विष्णु जी से बढ़कर जप नहीं है। श्री विष्णु जी से उत्तम ध्यान नहीं है तथा श्री विष्णु जी से श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। जिस पुरुष की भगवान जनार्दन जी के चरणों में भक्ति है, उसे अनेक मंत्रों के जप, बहुत विस्तार वाले शास्त्रों के स्वाध्याय तथा सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों के अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान विष्णु जी सर्व तीर्थमयी हैं, भगवान विष्णु जी सर्व शास्त्रमयी हैं तथा भगवान विष्णु जी सर्व ज्ञानमयी हैं। यह सब मैंने संपूर्ण विश्व का सर्व सब भूत सार तत्व बतलाया है। पार्वती जी बोली, हे जगतपते, आज मैं धन्य हो गई। आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं कृतार्थ हो गई, क्योंकि आपके मुख से यह परम दुर्लभ एवं गोपनीय स्तोत्र मुझे सुनने को मिला है। हे देवेश, मुझे जो संसार की अवस्था देखकर आश्चर्य होता है, हाय कितने महान कष्ट की बात है कि संपूर्ण सुखों के दाता श्री हरि जी के विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसार में क्लेश उठा रहे हैं। भला लक्ष्मी जी के प्रियतम भगवान मधुसूदन जी से बढ़कर दूसरा कौन देवता है? आप जैसे योगेश्वर भी जिनके तत्व का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उन श्री पुरुषोत्तम जी से बड़ा दूसरा कौन सा पद है? उनको जाने बिना ही अपने को ज्ञानी मानने वाले मूढ़ मनुष्य दूसरे किस देवता की आराधना करते हैं? हे अहो सर्वेश्वर भगवान विष्णु जी संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं से भी उत्तम हैं। हे स्वामिन, जो आपके भी आदि गुरु हैं, उन्हें मूढ़ मनुष्य सामान्य दृष्टि से देखते हैं, किंतु हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, यदि मैं अर्थ काम आदि में आसक्त होने या केवल आप में ही मन लगाए रहने के कारण अथवा प्रमाद वश ही समूचे सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ ना कर सकूं, तो उस अवस्था में जिस किसी भी एक नाम से मुझे संपूर्ण सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाए, उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, हे सुमुखी, मैं तो राम राम राम इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। हे पार्वती, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र भी प्रतिदिन विशेष रूप से इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, तो वे धन धान्य से युक्त होकर भगवान विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। हे देवी, जो लोग पूर्वोक्त अंग न्यास से युक्त श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे सुमुखी, बार बार बहुत कहने से क्या लाभ, थोड़े में इतना ही जान लो कि भगवान विष्णु जी का सहस्त्र नाम परम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके पाठ में उतावली नहीं करनी चाहिए। यदि उतावली की जाती है तो आयु और धन का नाश होता है। इस पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, वे सब सदा वही निवास करते हैं जहाँ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। जहाँ विष्णु सहस्त्र नाम की स्थिति होती है, वही गंगा, यमुना, कृष्ण वैणी, गोदावरी, सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। यह परम पवित्र स्तोत्र भक्तों को सदा प्रिय है। भक्ति भाव से भावित चित के द्वारा सदा ही इस स्तोत्र का चिंतन करना चाहिए। जो मानिषी पुरुष परम उत्तम श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि जी के समीप जाते हैं। जो लोग सूर्य उदय के समय इसका पाठ और जप करते हैं, उनके बल, आयु और लक्ष्मी की प्रतिदिन वृद्धि होती है। एक एक नाम का उच्चारण करके श्री हरि जी को तुलसी दल अर्पण करने से जो पूजा संपन्न होती है, उसे कोटि यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल देने वाली समझना चाहिए। हे पार्वती, जो द्विज रास्ता चलते हुए भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन्हें मार्ग जनित दोष नहीं प्राप्त होते। जो लोग भगवान केशव जी के इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ पवित्र एवं पुण्य स्वरूप हैं। सारे बोलो भगवान के सभी नामों की जय।